إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجدل سوات في توفيق ورب عز وجل كي سنو درس التوحيد كي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني بلغي نيجي بند بيغا خمني بروم تيري بي دفكو جاغلل تي اي فرام فاتيا يو خمني دي جيم تي جامو يالا اسبي ييغا خمني مو وور جامو يالا تي فير لان موي جامو يالا اجيت بات بوبو بو نكو بويالي تي yen deggin ak yen deggin la yeb agit jaamu yalla nimu aju we ci cieur yi ñaata xaj la ak yu deme non xam ngeen li sunu bind bi wessu ñi nga won ca borom téré bi fa mu doon waxe naan jaamu yalla day nekk ci lamiñ waye tamit day nek ci xol waye tamit day nek ci cieur yi ci biti lolou boko xolé da fay mengo definition wu manam ta'rif al iman shar'an al iman la foi sa definition dans la sharia manam firiw ngëm ci sharia ngëm ci sharia lu muy tek al iman shar'an qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih c'est une définition ngëm ci sharia moy lo xamni lamiñ da koy wax xol fasko cieur yi jefe ko kon gis nga ngeum dafa interpeller ñaata cieur xol lamiñ ak membre extérieur yi muy cieur yi ci biti kon dafa interpeller ñetti mbir kazalika jaamu yalla gis nga amna jaamu yalla yo xamni lu lamiñ di wax la amna jaamu yalla yo xamni xol akoy taxawé amna jaamu yalla yo xamni cieur yi ci biti ñom ñokoy taxawé kon gis nga à travers lolu rek da ngay gis kon njumte gu reuy go xamni ñu bari dañ ci tabbi njumte gogu moy ban njumte lego leg nit nga koy laye bir ci ay mbir lego leg mu nekk ci yenn diglé yi nga xamni lu muskal la fo wara taxawé la wara def masalan ko xamni du julli nga koy laye bir ci mu gor gor lu wara julli en tant que muskalaf wala ko xamni mi ngi tab ci yenn xéetu moy nga koy laye bir pour mu sori ko watandiku ko ndax lolu ay danger la lego leg mu tonto la ne la li am solo dal moy xol bi gis nga ko ne li am solo dal moy xol bi manam kon mom lamu bëgg exprimer fofu lamu bëgg wax moy ya ay loxom di def ak tankam ak lamiñam beutam ak nopam yoy dal amul solo yoy konté wul ngal lol daf may fatali ben dogitu video buñ ma envoyé won ñaari nit kenn ki mu ne voyant la, il prédit l'avenir. Ki ko doon interroger ne ko ah donc yow voyant nga da ngay prédire l'avenir, mu ne ko waaw. Ki ko doon interroger teug ko mbej tel ne ko celle-là est-ce que tu l'as vu venir, ko mbej bi ndax mbej bi gisoon nga ni mbej baangi ñew comme ko mom lu ñewagul neena da koy prédire day gis lu ñewagul nit day ñew ci mom mu sétal ko ëllëgam. Légui ki ko doon interroger diko laaj mbej mam ko waajal ba door ko ko ne ko ko teel ndax gisoon na mbej mi gis nga après waajalum ci tek ki ko door mbej mi mu ne gis nga manam voyant yi pour démystifier seen bir woné né ñi ci ay tiaxan lañ nekk soxlawul wax ju bari soxlawul wax ju bari gis nga ko. Yaakaar naa am na tamit beneen vidéo bii nii ci dëkk nasaraan yi la mais am na beneen vidéo boo xam ne yaakaar naa sunu réew mi la woon ku yoroon ay bagage am naan day jaay loo xam ni bu la ko bu la ko jaayee donc sàcc du la mën a sàcc genre yu demee noonu far ñu sàcc moom xaw ma am na luñ ko sàcc xaw ma portable am lañ sàcc xaw ma xanaa moom jaayatul garabu sàcc allahul mustaan. Donc yooyu yëpp gis nga ni ci société bi bëri fi ba dee fees ci dell nag ay muskalaf nekk ci di dox. Donc ki naan la mbir yi ci xol la tey kooku boo ko waxoon wax ju diis mu mer wala déet boo ko waxoon wax ju diis mu mer ah ma yaakaar mbir yi ci xol la su fekkee moom logique boobu lay demee donc war naa mën a accepté nga ne ko non sama xol dara nekku ci mais sama làmmiñ kese laa wax li ma wax ci sama làmmiñ la yow war na laa mën a accepté loolu n' est ce pas tey boo ko atteindroon ci sa loxo wala ci sa tànk boo defu ndànk mu porté la plainte mais normalement kooku bu demee fi mu la porté plainte buñ koy jugé dañ ko waroon a jugé selon gëm-gëmam ne ko mais yow sëñ bi xanaa nee woo ne xol bi rek moo am solo kon kay kii dóor yim la dóor ndulli yim la ndulli yaroon nga ko ciy porté plainte ndegam xol bi rek moo am solo donc da ngay gis logique la boo xam ni du dem Ibn Jawzi day nettali ci talbisu iblis gaa ñu mel noonu ay naxee mbaay la yu iblis di naxee nit ñi rek ñiy wax loolu dañoo bëgg a caaxaan dañoo bëgg a fokk dañoo bëgg a bàyyi julli dañoo bëgg a bañ a woor dañoo bëgg a yenneeku ci jaamu yàlla ndim xam nañ ni doomu aadama nag amul accès ci xolu moroomu doomu aadamaam ñu daw làq foofu naan li am solo mooy xol bi na sa xol rafet rek soo dul julli sa xol rafetwul loolu nag tekkiwul ne am nañu julli ba pare di def ay njuuj njaaj loolu tekkiwul loolu am nañu julli ba pare def njuwaab ndaxal la seen julli moo àggagul fa mu war a àgg inna salata tanha anil fahshaai wal munkar waaye ban julli moo koy def julli bi nga xam ni dalay setal dalay teree def ñaawteef julli bi nga xam ni day jur ci yow ragal yàlla ba dox sa digganteeg ñaawteef yi ban julli la du këpp-këppal gis nga loolu du këpp-këppal mais julli dëggantaan la ay iqaamatu salaah taxawal julli kon gis nga loolu wax la boo xam ni gaa ñi naxuk sheytaane moo ci làmboom moo tax Ibn Jawzi day nettali ci façon yooyu mu ne dafa am ñoo xam ni dañoo gëmoon ni matériel bi nga xam ni moo wër nit ñi tey objet yeeg élément yi ñu wër ay montagne ak ay nag yeeg bëy yeeg jumtuwaay yi ñu ne loolu existé wul ñun ñoo ko gëm rek ci sunu xel ba sunu xel matérialisé ko mais loolu nekkul réellement lu existé mu ne bés mu war mbaamam seeti ay nit bi mu seetee ay nit waxtaan bay ñibbi am kenn ci ñooñu ku jël mbaam mi nëbb ko aha waaja gee na ne an sa mbaam ñu ko ah mbaam ngay laaj mu ne waa sama mbaam ñu ne ko daa mel ni indi woo mbaam de mu ne indi naa mbaam kay ñu ne ko non non da nga koo jàpp sa xel rek ba sa xel matérialisé ni da ngaa ñëwoog mbaam mais ñëwoog mbaam mu ne mukk indi naa mbaam gaa ñi nu ne wax nañ ko mu ne indi naa mbaam mu ne bés boobu la génn ci pas-pas bu yàqu boobu xam ni ndekete ci naxi sheytaane rek la nekkoon loolu moo dal ñu bëri ñu naan xol mbir mi xol kese la na sa xol kese raf sa xol bu rafetee day feeñ ci sa làmmiñ sa xol bu rafetee day feeñ ci sa loxo, sa xol bu rafetee day feeñ ci sa bët, sa xol bu rafetee day feeñ ci sa nopp, sa xol bu rafetee day feeñ ci say tànk. Nan la sa xol di rafetee? Nan la sa xol di rafetee te nga dëkk ci ñaawteef? Gis nga? Nan la sa xol di rafetee te nga dëkk ci ñaawteef? Dëkk ci mooy yàlla, dëkk ci lor jaamu yàlla yi, naan xol bu rafet rek. War tax ngeen di gis benn waa fi lay nekk agressé ba doyal génn naan xol bu rafet rek. Te yow da ngay làqatu ku romb nga dóor ko yat, dóor ko barre de fer, jël li nekk ci poosam nga naan xol bu rafet rek. Mooy compté. Gis nga? Xol day compté, loolu am na waaye du xol kese. Lammiñ la cay bawoo day compté. Cër yi ci biti loxo tànk nopp bët day compté. Kon ñett la, ensemble la boo xamante ni nii dafa lamboo ñett. Moo tax mu ne kon nag takunu ala lisaan, moom jaamu yàlla dana nekk ci lammiñ. Misl comme lu mel ni tasbih sabbal, wa dhikra ak zikar, wa tahlil la ilaha illallah, wa nutq bi shahadatayn ak tudd ñaari baatu seede yi. Mu ne kullu aqwali lisaan al mashru'a min dhikrillahi fa innaha ibada. Mboolem waxu lammiñ yi nga xam ne yu ñu yoonal la, yu ñu sharia la ci tudd yàlla, mu ne loolu jaamu yàlla la. Kon gis nga cëru lammiñ mi ngi nii. Léegi nag contraire am na, ndax am na loo xam ne sunu borom tere na ko ñu addu ko génnee ko ci sunuy lammiñ. Am na loo xam sunu borom tere na ñu addu ci génnee ko ci sunuy lammiñ. Kon loolu ka koy def ma ngay mooy, ma ngay mooy boromam. Bu ko defee kon ñu teg fi sunu baaram, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.